باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. استاذ صاحب سرنامک دی یو خزه غریبه ده د اختر پر روز باندې داغه پړونی نشته چې وی غوندی او اختر منزل لاړه شي دا بس کوي. اختر روز ده خلک منزل روان دي، خزم روان دي او سړیم روان دي، او کور کې یو خزه ده داغه غریبه ده پړونی نشته ا بس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو حدیث مبارک دی سبا کوي سوال لیو کی ګوره اختر مانزه ته تلل دومره اهم او ضرور دی چې د بلې ښځې نه دی سوال وکړي چې خورې دا ستا زیات پړونې ماته راکړه، هغه به یې وله ورکړي. سوال کول نه دي پکار دلته دې سوال وکړي. یا دا دی چې بله ښځه د غاټ پړونې دی، دا دې ورته ووایي خورې مام دې پړونې کې ځان سره ته وکړه، او چې دواړه په شریکه باندې لاړ شو دغه ده اختر منزله. خو دا لږه مشکله ده. باب دا یو باب دی، سرنامه دا ده چې اذا لم یکن لها، کله چې نوي د ښځې دپاره جلباب پړونې، اذا لم یکن لها کله چې نوي د ښځې دپاره د اختر پر ورځ باندې جلباب، جلباب هغه غاټ صادر ته وایي پړونې، فی العید په اختر کې چې د اختر منزل لاړه شي نو سبا کوي، دې له اجازه شته چې دا پاتې شي او که نشته ولا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصه بنت سيرين قالت حفصه نه بله ورځم تیره شوه، دا د محمد ابن سیرین رحمه الله لور ده حفصه. دا یو واقع بیانی، ډیره لویه واقع بیانی. وی کنا نمنع جوارینا، منگ با منی کولی خپل جینکه ای یخرجنا، چی دوی اوزی منزل یوم العید پر از داختر. حضرت حفصه د محمد ابن سیرین لور ده، دوی د بصره کې اوسېدل. وی منگ با خپل پیغل جینکه منی کولی چی پریده دا خیر ده، دا واده شوی جینکه دی خزی دی زی منزل داختر، خو تاسو مزه پیغلو. کنا نمنع جوارینا، منگ با منی کولی خپل جینکه دسن ای یخرجنا، چی دوی اوزی دا کورنا یوم العید پر از داختر. دا اختر منزل منگ باوی مزه چې دلته یو ښځه راله او زمونږ ګوان کې دیره شوه، چې ګوان کې دیره شوه هغې راته ووی چې خدایم په خیر کې دا څه کوئ، جینکۍ څله د منزه نه منې کوئ. فجاءت امراه راله یو ښځه د بهر نه، او فنزلت هغه دیره شوله قصر بنی خلف، فقلا د بنی خلف کې دا د بصره کې یو قلا ده، او طلحه ابن عبدالله ابن خلف مخ کې یو سړی تیر شوی دی، دغه قلا وه، په دې قلا کې دیره شوه. فنزلت نو دا ښځه دیره شوه قصر بنی خلف فقلا د بنی خلف کې، د بار نه راغلی وه کډه راوړه دلته دیره شوه، ډیره دینداره ښځه وه. فاتیتها دا حفصه وی زه ورته رالم، نو هغه غټه محدثه وه، حدیثونه ورته یاد وو. فاتیتها زه ورته راللم، چې رالم مدلی داسې معلومیږي هغه ام عتیه نه ده، الوی شان ولا صحابیه، دا د هغې خور ده، دا مسافره چې دا بنی خلف قلا کې دیره شوه، ما وی دا ښځه وه، خپله د دې نامه چاته معلومه نه ده، خو دونه معلومیږي دا د حضرت ام عتیه دغه وه خور. موږ به راتلو ورته. فحدثت نو دې ښځې موږ ته حدیث بیان کو، دې موږ ته بیان وکړو چې زما خور نه ده، زما خور خپله خور نه نقل کوي، داغه خاوندو په دولسو غزاګانو کې د رسول الله سره شمولیت کړو او په دا دولسو غزاګانو کې زما خور د خاوند سره په شپږو غزاګانو کې تللی وه. مطلب دا دی چې ډیر د دین خدمت یې کړی دی او د رسول الله سره بې اندازې تعلق و. په دې د دې خپلې خور ادبار په دې خلکو باندې پخی. فحدثت نو دغې ښځې چې دا زمونږ خوا کې دیره وه دې مونږ ته بیان وکړه ان زوج اختها چې خاوند د خور ده دی دا ښځه وی زما خور ده او دغې خور مې خاوند دی غزا مع النبی صلی الله علیه وسلم هغه غزا ته تللی و سره د پیغمبر علیه السلام سنتی عشرت غزوتن دولس غزاګانو ته دې ښځې به مونږ ته وی چې زما د خور خاوند دی او هغه د رسول الله سره دولسو غزاګانو ته تللی و او په دا دولسو کې په شپږو غزاګانو کې ورسره زما خور هم شمولیت کړی و. فکانت اختها و خور ده دی ما ده ته وی محدثین دا وی چې د خور نه مراد دلته هم دا ام عطیه ده ښه. فکانت اختها نو و خور ده دی دا وی زما خور دا و معه د خپل خاوند سره فی ست غزوات په شپږو غزاګانو کې خاوند دې رسول الله سره په دولسو غزاګانو کې شمولیت کړی دی خو زما خور دمسه معمولی نه وه په شپږو غزاګانو کې دا خپل خاوند سره تللی وه. دیر که اجاز داست ببر سر چه ده داری کنه اصلا ما پتش شرکو وی وی غم کئی غم کئی خو تا نشکایت کئی خا پوشوه حفصه وی چې مونږ ګوان کې ښځه دیره وه هغې له به مونږ تللو نو هغې مونږ ته یو ورځ بیان وکړه چې زما خور ده د هغې خاوند دی او د رسول الله سره دومره زیات تعلق و چې په دولسو غزاګانو کې تللی و او زما خور چې ده د هغې هم ډېر تعلق و هغه په شپږو غزاګانو کې د خپل خاوند سره تللی وه. او سوال پیدا شو چې دې غزا له څه شي تلله ولې جنګ یې کو وی نه قالت وی دی خور قالت دی خور به مې وی دا ښځه اوس وی چې مونږ ته به خور وی چې جهاد کې به مونږ څه کول کنا نقومو مونږ به ولاړو د خدمت دپاره علی المرضا په بیمارانو. مرضا جمع ده مفرد ده دی راځي مریضو چې په مجاهدینو کې به کم سړی بیمار و مونږ به د هغه خدمت کو و نوداوی او مونږ به دوی کوله کلما د زخمیانو. ګوره کلما داسې دی لکه مرزا مرزا جمع د چا ده د مریض نو کلما جمع د چا شوه د کلیم کم سړی چې زخمی وي زخمی ته څه وایي کلیم جمع راځي کلما. دا ام عطیه وایي مونږ به په جهاد کې د بریزانو خدمت کوو ډوډۍ موډۍ او دا رنګ چې کم به زخمیانو د هغوی دپاره به هم دوی کوله پخوا به هم دغه دوی کورکمن سورکه او بل شی سورکه. فقالت یا رسول الله زما د خور ګوره زما د خور د رسول الله سره دومره تعلق و. فقالت یا رسول الله نو د خور مې وویل چې ای د الله رسوله کله چې مونږ ښځو کې یو ښځه ای او هغې ته پړونې نه میلاویږي او د اختر د منځنه ایساره شي نو په دې به څه ګونه ای اعلا احدانا آیاشته دی په یو زمونږه اعلا دا حمزه د استفهام ده اعلا احدانا آیاشته دی په یو زمونږه باسن گونه اذا لم یکن لها جلباب کله چې د دې ښځې نه وي پړونې او الله تخرج د ونځي یو ښځه غریبه ده په کور کې ده پړونې نشته او دا غریب منزل لاړه نشي د اختر نو سه پدې بګونی. فقال ابن اسلم وی ولی بګونانی ولی بلی ته دی سواد ارس خبر سوال کوي خو دا دیدیم سوالو کی کنه بلی نشه خوره ستا دو پړونی دی دا یو ستا شو یو مال را. فقال رسول الله اوی چه لی تلبس ها وادی غندی دیتا لی تلبس ها وادی غندی دی خزتا صاحبتو ها ملگر داغی من جلبابی ها پړونی داغی دی گوان که خوبا دا یو بل سره دا تعلق ساتی چرته که گوانده خزتا دی اوی چه ستا دو پړونی دی دا یو مال را. لی تلبس ها وا دی غندی دی تصاحبتو ها ملگری دا دی من جلبابی ها دا پڑونی دا غینا. سمطلب مرگری دی را پاسی او دی تا دی خپل پڑونی وا غندی نخکل مطلب دا دی چا غیل سرکم زیاد پڑونی دی داری تی پسوالو غواری او آغا دی ور تا ورکی سوالی پکی با منزو کی چا منزن لارشی واپس بی ورکی. زن خلق وی چه نه ده ده مطلب نه ده ده ده ده مطلب ده چه خزه ده و منزل زی نو پرونه غط پرونه ده نو خود ده غب خپل پرونه که ده زن سره ده بل خزم ده غکی کنه را تو کی خستناسو ده حاشه وی چه ده مشکله ده از خزه چه ده زن سره بل خزه پا پرونه که تو کی نو تیک ده چه پلا را خوبزی و بیا با من سنگه کی التا با رکو سنگه کی سجده با سنگه کی بیا خو مشکلات دی. زه چلو چه ارسه مطلبی مطلب داده چه عاریتن ده ورده پلونه ور کی یاده ده خپل پلونه که ده زن سر رتو کی. معلومی گی ده خبره چه ده خزو ده پاره ده اختر منزه ده پاره وطل دیر اهم دی ضرور دی. پرون تاسویلی و ماشومان ندی ماشومان نن سبا خود خزو ده ده تگ محول نشتا خوچه اختر منزل زین و ضرور دیر اهم ده چه دا کم ماشومان چه پا خبت باندی پویگی و پا خبرو باندی پویگی چه خلق داد زن سر دا غکی او باسی پر اون تاسو ویلیو کنه. خا او سوال نغشو خزی بالتا سکی فلی اشهدن الخیر آغا دی حاضری گی مجلسونو دا خیر تا یوازی منزه ندا فلی اجلسن فلی اشهدن دا خزه دی حاضریگی الخیره مجلسونو دا خیر تا چه کم دا خیر او دا دین مجلسونه ای که آغا دا اختر مسئله ای که آغا پا علاقه که دا قرآن مجید ختمی یا بلسی داسی علماء را غلی دی مجلسونو تا دیزی و دعوت المؤمنین او دعاگانو دا مؤمنانو تا کم زی که چه مؤمنان دعاگانی کهی لکه دا استسقا منز دی دا باران منزل تا دعاگانی کهی یا د اختر مونز دی دل ته دعاګانې کوي. قالت حفصتو حفصه وی دغه د محمد ابن سیرین دا دغه نه ده بچه لورو خیر دا خو مدلی حفصه وی ما ته د خپلې ګوانډې ووی چې داسې زما خور ده او هغه د رسول الله سره په شپږو جهادونو کې تلم ده او هغې د رسول الله نه دا تپوس وکړه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته وی هغه بله د ملګری دی ورته په پړونی واغوندي څه وخت پس بیا داسې وه حفصه وی چې ام عطیه زموږ ځای ته راغله چې ځای ته راغله نو ما ورسره ډایرکت میلاو شوم ورسره نو تپوس مې ترې وکړو. قالت حفصتو حفصه وی فلما قدمت ام عطیه کله چې راغله زموږ بصرې ته ام عطیه نو اتیتو هازه و تا پخپل رالم چه منس که دا واسطه ختم شی فسألتو ها ما تی تا پوسو که چه اسمعتی فی کزا و کزا آیا توری دلی دی دا رسول الله نا پا دس مسئله که پا دس مسئله که چه خز بختر منزل زی کنه بزی چه پرونی ورطا نمیلاویگی پا دی سبکی. نو فقالت نعم نو امی عطیه وی نعم او بی ابی زما پلار ده تی قربانی مفدیون بی ابی دسته مفدیون بی ابی قربان دیشی زما پلار ده غنه. حضرت حفصه نده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه وه. چې کله به د رسول الله نامه یاده شوه نو دی به وی زما پلار دی چې دغه شي قربان شي. نن هم دا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار مو دی ته قربان شي. داسې ویل پکاري مور او پلار. ښه وقلما ذکرت او ډیر کم به دې ذکر کو پیغمبر علیه الصلات والسلام الا قالت مگر دې به وي بی ابي زما پلار دی ته قرباني. ډیر کم به نه وی کني اکثر به وي هر وخت. قال اوس هغه بیان کوي. قال رسول الله وی حفصه ام عتیه وی چې موږ ته رسول الله وفرمیل چې لتخرج له عواتق اودیزی اختر مانځله ال عواتق پیغلی جنکه کمی جنکه چې هغه بالغ وي. عواتق تاسو پرون ویلو جمع ده د عاتقون. عاتق هغه جنې ته وایي چې بالغ وي. دا بالغ پیغلی جنکه دی موزی ورومقه سې پرون چې څنګه په روایت کې دغه اختلاف و دلتم دی. یو روایت داسې دی چې لتخرج العواتق اودیزی آغا پیغلی خزی کمی پیغلی خزی زوات الخدور ده صفت که منز که واشتا مدلی نشتا کنه دس خزی چه آغا خاوندان ده پردووی ده پکور که چه پا پردک ناستی دنن کوتا که چه بار سوک نرا پریدی اختر منزل ده داموزی. ده روایت که ده عواتق او د زوات الخدور منس کې وو نشته. او قال یادس وی چې ال عواتق دا پیغلی دی موزی و زوات الخدور منس کې وو دی و زوات الخدور او دا خاوندان د دغه دا څورته وی د پردو لکه دا ناویګانی ما ویګانی دا شک ایوب دا ایوب سختیانی نه دی. ایوب سختیانی دی چې بیان کوي د حفصینه نو د ده شک دی چې ما ته خپل استاذ کم ټکې ویلی دی چې و زوات الخدور او که ذات الخدور. یو والحیزو وی ښځو لوتل دومره اهم دی چې کمی بیماری ښځې هغه د هم د اختر منزله وځي. والحیزو او حیزې ښځې حیز جمع د حائزون ده د کمی ښځې چې بیماری وي دا دی موزی. دومره ده چې هغه چکر سپونه یي که نه په دې سفونو کې به نه کینی د سفونو نه به په سیر ډلته کینی. فتعتزل الحیز نو ځان به په ډډه کې حیزې ښځې المصلا د ځای د منځنه د منځه د ځای نه به یې ځان په ډډه کړي. او ولیشهدن الخیره او دوی دې حاضر شي مجلس ته خیر ته و دعوت المؤمنین دې که ډېر تاسو مرون ویلي و که نه چې په دې اختر مانځه کې چې دا خلک دعاګانې کوي نو څه بې اندازې خیر او برکت دی. بل دا مجلس چې دی نو دا تاسو ویلي طهره هو دې سره ګناهونه الله پاک معاف کوي چې واپس ځای که نه خیر سره دا پاک صفا سنډلي به ځای د ګناهونو نه. قالت حفصه وی فقلت لها ما ورتوي چې الحیزو الحیزو دا بده سی وای الحیزو آیا حیزې ښځې به هم منزل ځي؟ تعجب غوندې کوي حیزې به څنګه ځي په هغوی خو موز نشته. الحیزو آیا حیزې به هم ځي منزله؟ نو قالت هغې راته وویې نعم. او نو ما ورته وی دا خو د دین مجلس دی نو د دین مجلس ته حیزې څنګه ځي؟ نو هغې راته وویې د دین له مجلس نه چا منی کړي دي دغه ولې عرفات ته حیز په حالت نه حیز کې نه ځي؟ مزدلفې ته نه راځي؟ مینا ته نه راځي؟ جمرو ته نه ورځي؟ نو چې هلته عبادت ته تلی شي خو دلته دیم ځي که نه؟ قالت نعم وی او الیس الحائزو آیا نه د حیزه ښځه تشهد و عرفات چې هغه حاضریږي عرفات ته؟ ښځه حج ته تلې ده او د عرفات په ورځ باندې د دې دا بیماري رالله لاړه دې شي عرفات ته دې حاضره شي لکه ښځه صرف جومات ته نشي تللی. وتشهد كذا او حاضريږي دس زيتا وتشهد كذا او حاضريږي دس زيتا لکه مثلا شپه مزدلفه ته راوړي سبا وقوف کوي دا د عبادت ځای دی بیا راشي مینا ته په مینا کې جمرو ته راشي دا ټول کولی شي دلته دې هم راشي باب اعتزال الحیز المصلا بیا سرنامک دی د ډیر تاکید د پاره ږدي چې دا اوس خو خیر ماحول نه دی خو هغه زمانی مسله ده د اختر پر ورځ باندې په کور کې خزم مه پرېږدئ د عیدګاه ته راوباسئ د خپل ماشومان هم مه پرېږدئ دا د خیر او د برکتونو او د رحمتونو بارانونه دلته راورېږي دې ته حاضر کې خو چې اوس ماحول نشته نو خزم د ښځو حیز بیماری وي دا هم راوباسئ دومره ده چې په صفونو کې به نه کینی ځان له به کینی باب اعتزال الحیز دا باب دی د ځان له د په ډډه کیدلو د حیزو ښځو المصله د ځای د منځ نه په صفونو کې به نه کینی ولې که په صفونو کې کیناست نو پرون تاسو ویلو بیا مخالفت راځي ځینې خلک به منځونه کوي او ځینې به نه کوي ځینې به ولاړ وي او ځینې به ناستي بل دا دی چې که د حیز بیماري ډېرې دا ځینه به پلیت کوي بل دا دی چې خوا ته ورسره بله ښځې یا به ته کرکه کوي حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عدي محمد بن سيرين وي قال دي وي چه قالت ام عدي من ته حضرت ام عدي وي صحابيه ده ډير نر خزا و تکړه لکه د سړو په شان دی و تاسو وې کنه چې جهادونو ته وم تلاول ته به د مریضانو خدمت کوو دغه د زخمیانو علاج به کو نو قالت ام عطیه ام عطیه وی امرنا موږ ته امر شوی و ان نخرج چې موږ د اختر منزله وزو ښکاره خبره ده صحابه ته څوک امر کوي فرمانه خو رسول الله ورته کوي که نه نو امر کړی شوی و موږ ته ان نخرج چې موږ وزو د اختر منزله او دا لاسکه من خواسی موزو او فنخرج الحیز او من بوباسو دا زان سر دا حیزه خزیش دا بیماری وی والعواتق او پیغل و زوات الخدور او آغا خزیش خاوندان دا پردو وی مثلا دانه وی راوادشی وی پا پردو کی بار نگرزی وقال ابن عون او ابن عون دا سم وی چه اویل عواتق زوات الخدور دا ما هغه مخکینۍ دغه دی چې دوه رویتونه دي یو کې دی زوات الخدور بلکې دی ذات وزوات الخدور فاما الحیز هر چې حیزې ښځې دي فیشهدن جماعت المسلمین هغه به حاضریږي جماعت د مسلمانانو ته و دعوتهم او هغه وخت هغه ځای د دعا د دوی ته و یعتزلنا خودی بزان پا ڈڑکی مسلح هم دا غزه دا منزنه دا صفونو نبدا سی پسیرد بانده ناستی باب النحر والزبح یوم النحر بالمسلح علکه چه گڑا لالوی غوالا لوی یا اوخا لالوی افضلترین طریقه دا دا افضلترین طریقه چه چرتم دا اختر مسکری پا ایدگاه که دا لکه علال که بهترینه طریقه دا ده ګډه لاله اوښه لاله غوی لاله او مونځ دې په عیدګاه کې کړی دی په هغه عیدګاه کې حلال کا ولې قربانی دا د شاعر الاسلام نه ده د اسلام یو نښه ده چې د خلکو ته ښکاره شي ښکاره نو ښکاره خو دې له نه کیږي چې ته کور کې حلال کې نه په ډاګې حلاله که چې دا دنیا وویني عبدالله ابن عمر دا ګوریاکاری نه ده مدلی عبدالله ابن عمر چې کله به د قربانۍ دپاره څاروي واغشت نو بیا به خادم له ورکه وی دا د بازار کې ګرځوه چې دا خلک وویني چې دا د عبدالله ابن عمر دغه ده او دغسې بل سړی مې و اظهار وشي نو یو خدا دی چې شاعر الله دی اظهار یو شي، بله دا ده چې تا ته کور ته څوک راځي چې ماله غوښه راکړه، او چې کور کې بیا دې په زړه چرته کېږي، نو په میدانۍ کې حلاله کوي چې بس دا غریبانان راشي او دغه دی دا د کال اوږي وي چې دا غوښې وخوري او دغه شي. خوند دا کوي چې په دغه کې ښکاره بس حلاله کړي او لږه غوندې غوښه ترې خپلو بچو ته راوړي او نور بس هملته تقسیم کړي. نو باب النحر، دا باب دی په بیان د نحر کې. نحر دې ته وایي چې دا د مری اخري حصه نه د سینې سره دقه ځای په دغه باندې ووهي په رمبي باندې، لکه په اوښ کې خلک داسې کوي. او ذبحه دې ته وایي چې د مری دا سټ سره ځای نه دی په چاړې لال کي، دې چاړه لالولو ته ذبحه وایي. ګډه لالی، غوا لالی، سنډه لالی، ابه ذبحه کې او په اوښ کې سنت طریقه لالول نه دی، نحر دی چې په دا رمبي باندې دغه کې ووهي. نو نحر او ذبحه په ورځ د اختر چې دی دا چرته بالمصلی په عیدګاه کې. حدثنا الله ابن يوسف قال حدثنا ليس وقال حدثنا كثير من فرقدين عن نافع عن ابن عمر. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله پیغمبر كان ينحر اغب نحر كو كد النحر مساله بوا اوخ بلالو نو نحر بكو او يذبح یا به ذبح کوله کده نهر مسله و هم کده ذبح مسله و هم بالمصلی په عیدګاه کې. بس دلته به مونځ وکړه او خطبه به ویله، او بس د خطبې سره کله ناکله به ښځو ته لږ بیان هم وکړه، او فورا به چې دی نو عیدګاه ته دا راغلې وه قرباني، د ټولو ناوله به دغه وکړه، رسول الله به وکړه، بیا به پسې دی نور وکړه، بیا به پسې دی نور وکړه. خوند کوي. باب كلام الامام والناس في خطبه العيد. الک دا اختر خطبه ویل سنت دی و اوریدل واجب دی، خو غواری امید ګول دون سخت پابندی پکې نشته لکه سونه چې د جمعه په خطبه کې پابندی ده. ها جمعه خطبه چې په شروع وی نو سخت پابندی ده، تاسو بل راز نو ویلې چا ته به داسم نه وی چې اون سوتو چپ شه، او که چا ته دې چپ شه ووی نو لغوه دې وکړه، دا به نه خاموش. لیکن د اختر په خطبه کې لږ دغه شته دی، داسې ډېرې پابندۍ نشته. که اختر خطبه ویلې کېږي او د اختر د خطبې په منځ کې یو سړی د بل نه د مسلې تپوس وکړي کولی شي، په کار نه خو که چا وکړه نو ثواب یې نه دغه کېږي. یا یو سړی هغه دغه کوي ته ورته وایي چپ شه ټوخي مه کوه، نو بیا څه دی هم دا جایز دی. د جمعې په خطبه کې سخته پابندي ده، خو د اختر په خطبه کې دونه پابندي هغه نشته. بابو کلام الامام، دا باب دی د خبرو د امام چې امام په خطبه کې خبرې وکړي. و الناس یا د خلکو خلق سره خپلو کې خبرو کی. خود دومره دا اکابر وی اجازه خو درته وشو خو غلط مطلب ته مالې خبرې کوي، خو چې د دین سره تعلق لري. ښه کلام الناس نی هغه خبرې نی چې هغه د دنیا خبرې، ډوډۍ راوړه پلانې داسې وکړه پلانې داسې وکړه، مدلی خیال لري. امام خبرې کوي یا خلق خبرې کوي، او پس که خبرې کوي فی خطبه العید په خطبه د اختر کې، دا یو سرنامه شوه. دویمه په خطبه کې یو ماما پاسی او د امام صاحب نه تپوس وکړي د یو مسلې، امام له دا جایز دی چې دې سړي له جواب ورکړي. نو وایي و اذا سئل الامام، کله چې تپوس وکړي شي د امام نه عن شيء د یو شي او د یو مسلې، و هو یخطب او هغه خطبه وی، نو دا امام جواب ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نو نه اووی نه نووی دیو نووی خدا رست و حدیث نمالومی گی چه دا جیز دی حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاخ وثيق قال حدثنا منصور المعتمن عن الشافعي عن البراء بن غازب قال حضرت براء بن عازب تاسوس زلوي الويشان صحابي دي قال دي وي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ویلا منت رسول الله يوم النحر پرز دغټ اختر دغټ اختر پرز باندې خطبه ویلا ویلا ویلا خ فقال پدې منس کې اوس رسول الله خبره کوي ګوره امام لګي خبره کوي فقال رسول الله اوې من صلى صلاتنا چا چې مونز وکړو په شان د مونز مونږه دا په کومه طریقه چې مونز کوو دقسې وکړو ونسکه او هغه قرباني وکړه نو سکنه په شان د قربانې زمونږه فقد اصاب السن فقد اصاب السن نسکه نو دی اورسید سی قربانیتا اولی منزو که زمان پشان بیه زمان پشان دا منزون رستو قربانی اکڑا ومن نسکا قبل صلاتی چاچ قربانی کری بی مخک دا منزون فتیل کشاتون دا قربانی اونشو فتیل کشاتون دا یو گرد شاتو لحمن دا گرد دی دا غوخی بس دا گرد دا غوخی شو مدلی پا خطبه که امام صاحب خبره وکړه که وی نکړه د دین خبره وکړه اوس دا دویمه سرنامه چې خطبه کې سړی پاسی د امام نه تپوس وکړي نو امام جواب ورکولی شي که نه فقام ابو برده ابن نیار نو ودرېده ابو برده ابن نیار فقال یا رسول الله تپوس کوي ای د الله رسوله لقد نسکت ما هو قرباني وکړه قبل ان اخرج مخک داغنه چې زره وتم ال صلات منزتا سیب لا منزله نوم راغلی او ما قربانی وکړه ادا کس شي لری کوله وعرفت ما ته دا معلومه وه چې ان الیوم یوم اکل و شرب چې دا نن ورځ چې ده دا ورځ د خوراک او د سکاک ده نو چې د خوراک او د سکاک ته نو ما وی زما بچیان به خوراک نه کوي او زما د ګاونډیانو بچیان به خوراک نه کوي دا به هم دسې یو فتعجلتو نو ما تیزي وکړه په قربانې و اکلتو او په خپله مې مخوړله و اطعمتو او ما وخوړوله دا غوښه اهلي د خپل کور په خلکو و جیراني او په ګاونډیانو دا نه چې سیخونه پکې دي او دا لوګی دی په ګاونډیانو ورزی او چاله لیږې نه دا دې ګوره سړی پاسېده په خطبه کې پوښتنه کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوره جواب ورکوي تلکا شات لحم دغه یو ګډو د غوښې لکه قرباني ونه شوه د اختر منځه نه مخکې قرباني نه کیږي قال وی ښه چې قرباني نه کیږي بله به کوم وی یو نو قال دی سړی وی فان عندي عناقا یقینا زما سره د ارغومی د وزې بچی نه ده هغې ته عناق وی ښځه بچی زما سره ارغومی ده خو جزعتا هغه د شپږو میاشتو ده صاحب د شپږو میاشتو ارغومی مې ده خو ډیره مې په کور کې ښایسته ساتلې ده د دوه ارغومو نه ښه ده لهیا خامخا دغه ارغومی چې ده خیرون دا ډیره بهتره ده من شاتې لحمن د دوو ارغومو د غوښې نه دا بهتره ده نو چې بهتره ده او ښایسته ده نو ماله جایز دی چې زه قرباني وکړم فهل تجزئو آیا جایز کیږي عنی زمانه چې زه دا قرباني وکړم چونکې د ده اخلاص و چې زه یې مخورم بچیان مې مخوري او دا ګاونډیان مې مخوري نو د دغه اخلاص په برکت الله پې فضل وکړو وایي زه ستا له جایز ده ښه نو قال نعم رسول الله ورته وایي او ارغومې چې د شپږو میاشتو وي په قرباني نه کیږي ګډ چې د شپږو میاشتو وي په هغې کیږي هو ولن تج خاص نه ګورې نور خلق پدې روان نشي ولن تجزئ او هیڅ کله به دا کافي نشي عن احد د هیڅ یو کس نه بعدکه پستانه بیا که څوکوي هغه له نه جیز کیږي. حدثنا حميد بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان انس بن مالك قال محمد بن سيرين رحمه الله وي چ ان انس بن مالك حضرت انس قال غوي چ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چ پیغمبر عليه الصلاه والسلام صلى يوم النهر اغه منځو کا پرواز د اختر ثم خطبه به خطبه ویله فامر او امر یو کا منصبها هغه چاته چې هغه لاله کړی وی قبل صلات مخکې د منځنه ان یعید چې هغه دوباره وکي ذبحته ذبحه دغه ته وی مذبوح هغه لال شوی دا کوم شی چې تاسو لال کې نو دې ته څه وی ذبحه اغه دې دوباره وکي اغه خپل قرباني یا ذبحه على الاول. فقام رجل غراغه پاس فقام رجل ادري ده يوصلي من الانصار ده انصار فقال يا رسول الله دوي ده الله رسول جيران لي غوانديان زما جيران غوانديان لي زما نداسي وي الکه گوانډیانو زمانو څه چلو نو یا خدا سی وی چې اما قال یا خدا سی وی چې بهم خصاصه اصل کې دا سی دی جیران لی بهم خصاصه خصاصه لوګه تند ته وی او بهم پاوی باندې خصاصه تن لوګه و اوګی تگیو ما شومانی اوګی تگیو مدلی پوه شو او و اما قال یا د سی وی چې بهم فقر دا سی دی جیران لی بهم فقر زما گوانډیانو هغه فقیرانو و انی ذبحتو ما ذبح وکړه قبل صلات مخکې د منځنه و عندي عناق زما سره و ورغومې لی احبو الی چې هغه ماته محبوبه ده من شاته لحم دا هغه دوو ورغومو د غوښې فرخص له فیها رسول الله اجازه وکړه صرف دته فیها په هغې کې اتول تیر شوی دی وای. حضرت جندب ابن عبدالله وی چې صلی النبی صلی الله علیه وسلم دام تیر شوی دی منځو کا پیغمبر علیه السلام یوم النهر پرواز د اختر ثم خطبا به خطبه ویله ثم ذبح او بیا په میدان د دغه کې د عیدګاه کې علاله وکړه وقال وی فرمایل من ذبح قبل ان یصلی چا چې ذبح کړي مخکې د دغه نه د منځنه نو فلیصبح اخرى هغه دې بل حلال کي مکانها په ځای د هغې دا هغه د خطبې بیان دی و من لم یصبح او چا چې نی حلال کړی بس بسم الله دې ورته ووی فلیصبح هغه دې حلال کي د خپله قرباني بسم الله د الله په نامه.